złotych. Teraz za jedyne 2599. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł. Tu włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 31 stycznia, minęła 21. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Komisja śledcza wyjaśniająca podsłuchy Pegasusem chce 30-dniowego aresztu dla Zbigniewa Ziobry. Dzisiaj nie doprowadzono go do Sejmu na czas. W Głuchołazach na Opolszczyźnie uczczono pamięć więźniów Auschwitz-Birkenau, ofiar Marszu Śmierci. Kolejny dzień antyrządowych protestów w Gruzji. Władze mają jednak nasilać represje wobec demonstrujących. Jest wniosek Komisji Śledczej do spraw Pegasusa o 30-dniowy areszt dla Zbigniewa Ziobry. Przed godziną 11 były minister sprawiedliwości został doprowadzony przez policję do Sejmu. Wcześniej nie zastali go w domu, bo akurat udzielał telewizyjnego wywiadu. Ostatecznie spóźnił się na posiedzenie. Komisja w międzyczasie przyjęła wniosek o kolejną karę i zakończyła pracę. Karą ma być możliwość przesłuchania polityka w areszcie. Zbigniew Ziobro prędzej czy później zostanie przesłuchany, zapewniają członkowie Komisji Śledczej z ramienia koalicji rządzącej. Będzie wniosek do prokuratora generalnego o rozpoczęcie procedury związanej z uchyleniem immunitetu. Ja nie mam osobiście żadnej wątpliwości, że immunitet zostanie uchylony i wtedy sąd będzie podejmował decyzję. Wyjaśniał poseł Lewicy i członek komisji Tomasz Trela. Zbigniew Ziobro odpowiada, że na mocy wyroku Trybunału Konstytucyjnego komisja jest nielegalna, a on sam dziś pojawił się w Sejmie. Komisja, a pewnie i Donalda Tuska obleciał taki strach, że gwałtownie zakończyli swoje spotkania, przez tyle miesięcy przebierali nogami. Wielokrotnie wzywali mnie do stawienia się przed tą komisję, więc jestem nie przed komisją, przed nielegalną komisją. Możliwość zastosowania 30-dniowego aresztu wobec uporczywego uchylania się od złożenia zeznania dopuszcza kodeks postępowania karnego. Karol Darmoros, Polskie Radio. W Głuchołazach na Opolszczyźnie uczczono pamięć więźniów Auschwitz-Birkenau, ofiar Marszu Pamięci. W uroczystości uczestniczył Grzegorz Tomaszewski, który jako dziecko został z rodziną przetransportowany do niemieckiego obozu zagłady. Na cmentarzu komunalnym w Głuchołazach znajduje się zbiorowa mogiła więźniów Auschwitz-Birkenau, których zamordowano podczas ewakuacji do KL Gross-Rosen. Do Święcimia przewieziono nas w 1943 roku z terenów obecnej Białorusi, wspominał Tomaszewski, mieszkaniec Głuchołaz. Rodzina zginęła, najpierw matka w 1943 roku, później babcia, siostra. Ja zachorowałem, dali mnie do doktora Mengelego, do jego szpitala. Byłem przygotowywany u doktora Mengelego do tej rasy aryjskiej, tak zwanej. Tajne baraki były dla matek z dziećmi. Jedne krematorium było tajne, uśmiercili przez noc, do rana było posprzątane. Z Głuchołaz tradycyjnie już delegacja samorządowców i sołtysów udała się do Rogoźnicy, gdzie był obóz koncentracyjny Gross-Rosen. W Gruzji od 65 dni trwają antyrządowe protesty. Serwisy internetowe donoszą tymczasem, że w kraju nasilają się represje. Według niezależnych dziennikarzy obóz władzy ma listę oponentów, których chce aresztować. Natomiast opozycja zapowiada zaostrzenie protestów. Gruzini żądają nowych wyborów parlamentarnych i wznowienia procesu eurointegracji. Na tym tle doszło do sporu między rządzącą partią Gruzji Gruzińskie Marzenie i Zgromadzeniem Parlamentarnym Rady Europy. Rada upomniała rządzących Gruzją, a ci w odpowiedzi wycofali delegację ze zgromadzenia. Jednocześnie, jak podały serwisy internetowe, gruzińska opozycja zaostrza akcje protestacyjne. Oprócz codziennych demonstracji i strajku ostrzegawczego, od 2 lutego opozycjoniści zamierzają blokować drogi prowadzące do Tbilisi. Obóz władzy w odwecie zaostrza represje i, jak podały gruzińskie serwisy informacyjne, przygotował listę 150 osób, które mogą zostać aresztowane lub zmuszony do ucieczki z Gruzji. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Podpisane przez prezydenta USA Donalda Trumpa rozporządzenie o zawieszeniu pomocy międzynarodowej na 90 dni nie dotyczy wsparcia wojskowego dla Ukrainy, informuje o tym Andrii Kowalenko, szef Centrum Przeciwdziałania Dezinformacji przy Radzie Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy. Trump, podpisując dekret, wskazywał, że amerykańskie wsparcie musi być ograniczone, żeby sprawdzić, czy programy są zgodne z jego polityką. W ocenie Trumpa dotychczasowy sposób przekazywania tej pomocy nie sprzyjał, tu cytat, pokojowi na świecie. Klimat. Powietrze jest w całej Polsce bardzo dobrej lub dobrej jakości. Jedynie w kilku miejscach województw małopolskiego i śląskiego jakość jest umiarkowana. Poza tym zanieczyszczenie nie stanowi zagrożenia dla zdrowia. Warunki sprzyjają aktywnościom na zewnątrz. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Norbert Michalak. Po 47 dniach przerwy wróciła piłkarska ekstraklasa. W pierwszym meczu 19 kolejki GKS Katowice wygrał ze Stalą Mielec 1-0. O wygranej gospodarzy przesądziło trafienie Marcina Wasilewskiego, a w Poznaniu Lech gra z Widzewem Łódź i Lech prowadzi 1-0. W Oslo Duńczycy grają z Portugalczykami w półfinale Mistrzostw Świata. Dobiega pierwsza połowa. Duńczycy prowadzą 17-14. W finale czekają już Chorwaci, którzy wczoraj pokonali w Zagrzebiu Francuzów 31-28. W hicie 17 kolejki Ligi Siatkówki Kobiet deweloper z Rzeszów wygrał z Budowlanymi Łódź 3-1. Nagrodę dla najlepszej zawodniczki spotkania otrzymała środkowa gospodyń Magdalena Jurczyk. Deweloper dzięki wygranej umocnił się na prowadzeniu w tabeli. Słabo spisali się Polacy w konkursie drużyn mieszanych w Willingen, zaliczanym do Pucharu Świata w skokach narciarskich. Pola Bełtowska, Aleksander Zniszczą, Anna Twardosz i Paweł Wąsek nie wystąpili nawet w drugiej serii. Olimpijczyk z Vancouver Łukasz Rutkowski jest zdumiony występem polskiej drużyny. No cios poniżej pasa. Ja to po prostu aż nie wierzę w to, że to się tak potoczyła ta seria, żeby Słoweńcy z dyskwalifikacją nas wyprzedzili, wchodzą do drugiej serii i taki poziom pokazują, no fatalnie. Paweł dla mnie to jest rozczarowanie. Po tych skokach, co prezentował na skoczni Mamucie, to jest rozczarowanie. No Olek skacze to, co skacze i dziewczyny też bardzo słabo. Wygrali Norwegowie przed Austriakami i Niemcami. Na koniec jeszcze łyżwiarstwo figurowe. Polska para taneczna Sofia Dowhal i Wiktor Kulesza nie awansowała do finału Mistrzostw Europy w Tallinie. W tańcu rytmicznym Polacy zajęli 24 miejsce. A w nocy jutro pochmurno, miejscami opady deszczu, deszczu ze śniegiem i śniegu. Na północy i wschodzie porywisty wiatr. Na południu na drogach i chodnikach ślisko. Nad ranem od minus 6 stopni do plus 2. Jutro w Zakopanem 0 stopni. W Augustowie 2, w Rzeszowie i Wrocławiu maksymalnie 3, w Warszawie 4, a w Szczecinie 5. Autopromocja. Artystki niespotykane. To znaczy czasami spotkać je można. Na przykład w trójkowym studiu. Tam ci Julia Pietrucha i Marta Zalewska. Premiera ich koncertu na antenie w niedzielę tuż po 19. Zapraszam, Maciej Jankowski. Kieruję te słowa też do wszystkich tych, którzy oglądają transmisję na YouTubie, na Facebooku lub na stronie Trójki, bo tam też można wszystko znaleźć. Pietrucha, Zalewska, wielkie brawa. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor. No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No, ci panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo. Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. To jest ostatnie w tym miesiącu notowanie listy przebojów programu trzeciego Pierwsza Trójka. No to rozpoczynamy ostatnią część. Pierwsza Trójka. Lista przebojów. 8,5 minuty po 21. Billie Eilish, Birds of Feather na 12. Cause it was always you.

przeżył żadnego, sensu nie miałem. Rzadko się wtedy już widywali, zbyt późno to zauważył, że mama mnie w brzuchu głęboko schowała, a on mnie zabić nie zdążył. Szabadaba, szabadaba, trzeba wyspowiadać się. Przed kim tylko, tylko przed kim, zasadniczo kto to wie. Powiem zatem, sam to powiem, z nieprzymuszonej woli. To czego w życiu nie pokończyłem, to tak bardzo nie boli. Co to będzie, co to będzie, co to będzie? Na razie na 8, 6 do góry. Kazik, kwartet Proforma, Autoportret. A to jest 39. notowanie listy przybojów programu trzeciego Pierwsza Trójka. Witamy tych, którzy dołączyli do nas w tym momencie. Mamy 27 minut po godzinie 21. 2 2 7 3. Można dzwonić, można napisać. Lista @polskieradio.pl. No ale też można spotkać się na Facebooku. Pierwsza Trójka, myślnik, słuchacze. Na 7 The Cure, All I Ever Am. 4 do góry. Dzień dobry, myśmy chcieli pozdrowić Radio Trójkę. Słuchamy właśnie listy przebojów i jesteśmy w wspaniałym nastroju, bo słuchamy takich utworów, których dawno już nie słyszeliśmy. Pozdrawiamy bardzo. Ja wiem, że w takiej audycji jak Lista Przebojów zdanie prowadzącego jest mało ważne, ale muszę Państwu powiedzieć, że cały czas słucham tej ostatniej płyty The Cure. All I Ever Am, dziś na miejscu 7, 4 do góry. No, cieszę się, że Państwo dzwonią, mimo tego, że gdzieś tam tremę słychać. Dzień dobry. Dzień dobry. Do trójki się dodzwoniłem? Czyli teraz co? Chciałbym na przykład pozdrowić koleżankę Dominikę, która też trójki słucha. No i tyle. No, co mam więcej powiedzieć? No, czyli teraz co? Bo teraz miejsce szóste. No, jak było siódme, no to miejsce szóste. Kaśka Sochacka, Komary. Jakoś nie lubię tego tytułu, chciałem powiedzieć, bo w ogóle mi tych komarów nie brakuje, zawsze to powtarzam. 4 w dół, w 39 notowaniu listy przebojów programu trzeciego, pierwsza trójka, 3 po wpół do 10. Umiem sobie to wyobrazić. Oboje mamy siwe włosy. Ty jesteś chudy jak szczypiorek, bo ciągle palisz papierosy. Ja jestem niższa o centymetr, zmiany pogody ledwo znoszę. Zawsze gdy robisz czarną kawę, to sobie nucisz coś pod nosem. Teraz wróć, wróć do ja ci przypomnę, co było dobre. Ty tylko wróć, wróć do mnie. Ja ci przypomnę to, co było. Gryzą nas komary. Za sobą mamy prawie wszystko, ale przed sobą jeszcze trochę. Wieczór powoli się rozsiada, dzieci przyjadą już we wtorek. A ty wróć, wróć do mnie. Ja ci przypomnę, co było dobre. Ty tylko wróć, wróć do mnie. Ja ci przypomnę. Tak jednym okiem podglądam, co się dzieje w mediach społecznościowych. Przypominam o miejscu zbiórek wirtualnym. Oprócz fanpage'a trójki, pierwsza trójka, myślnik słuchacze. Tam słuchacze tej listy przybojów też piszą, też komentują, ale też dzwonią do nas. Ja chciałabym powiedzieć, że dzisiaj cały dzień skręcałam radio tylko po to, żeby posłuchać listy przebojów. I chciałabym pozdrowić Jakuba, mojego przyjaciela. Dziękuję. No pięknie, jesteśmy wzruszeni. Ja myślę, że Jakub także. Dziękujemy serdecznie. 2 dwójki i 7 trójek. Kaśka Sochacka, ona tydzień temu na 5, dzisiaj na 5. Utwór zatytułowany jest Szum. Tak się rozpoczyna, a tak artystka śpiewa o... Bezbędnego szumu znikam ładnie. Trochę się pomęczę, przezimuję na dnie. Zaraz się urządzę, ktoś tu do mnie może wpadnie. Pewnie we'll be right back.

A Fragile Thing, 7 tydzień temu, dziś na miejscu 4, formacja The Cure z fenomenalnej płyty. Mówiłem o mailu, mówiłem o telefonach, tak, racja, dziś nie mówiłem o kartkach. Halo, witam serdecznie, dobry wieczór, witam trójkę, Janusz Siemianowicz. Ja tydzień temu dzwoniłem z swojej tej kartki i skoro o tym dzisiaj mówicie, a czy nie mówicie, to znaczy, że jeszcze nie doszła. Ale kartka jest Siemianowicz wysłana, tak jak obiecałem i myślę, że do następnego piątku, do następnej... listy przebojów dojdzie i coś o tym wspomnicie. Odpisana ręcznie, także zgodnie z umową wyślę. A tymczasem pozdrawiam. Miłego wieczoru. To jeszcze tylko przypomnę. Myśliwiecka 3, 5, 7. No właśnie, 3. Daria. Trzecie piętro, stare drzwi. Obłędnie pachnie ciastem, pieczesz mi. Znów jakiś hit. Miałaś rzucić fajki dziś. Uśmiechasz się wciągając w płuca dym. W hotelu śpisz. Rano czekam, aż mi wyślesz cyberkartki, tak wkurzały mnie. A dzisiaj chcę. Szukam cię na Daria Zawiałow, ballada o niej, piętro wyżej niż tydzień temu, na miejscu trzecim, w 39. notowaniu listy przebojów programu trzeciego pierwsza trójka. Ballada o niej, jeżeli byście szukali w zakładce Lista Przebojów na stronie www.radia tej piosenki. Chciałem powiedzieć, że słucham trójki, dzisiaj jestem w pracy na służbie. Port Gdański pozdrawia Trójkowiczów i całą trójkę. No to my też pozdrawiamy Port Gdański i całe Trójmiasto. No i może Himalaje, Melat Koteluk na drugie, 4 do góry. Tydzień temu na szóstym, dziś na drugim. Mela Koteluk, Himalaje. No nie wiem, co jest z tym telefonem, że im mniej mamy czasu, tym bardziej on dzwoni. Ja do Listy Przebojów Trójeczki proszę o jeszcze, by jutro cała Polska miała dreszcze. Pozdrawiam trójkę. No, żeby cała Polska miała dreszcze. No dreszcze to pewnie będą mieli teraz fani... No właśnie, ale zanim to opowiem, że 8 minut do godziny 22, że... Dzisiejsze 39. wydanie Listy Przebojów programu trzeciego Pierwsza Trójka zrealizowała Katarzyna Fürst-Wojtkowska. Opiekę nad całością przejął i fantastycznie w tej roli się spisuje Marek Pawłukiewicz. Ja nazywam się Michał Grabek-Grabkowski. Miałem okazję przygotować i poprowadzić, a przede wszystkim przedstawić wyniki 39. notowania. Powiem jeszcze, że o 22. serwis, po serwisie lista osobista Piotr Metz i Paulina Przybysz. I teraz tak, tyle razy już to robiłem, tyle razy już słuchaliśmy tego nagrania, znamy je na pamięć, że mógłbym pożegnać się i odejść i go nie zapowiadać. No ale jednak obowiązek obowiązkiem jest i muszę to powiedzieć. I chyba chcę też to powiedzieć. Na miejscu pierwszym, na samym szczycie, najwyżej, na czubeczku, The Cure, Alone. A my życzymy Państwu udanego wieczoru.